Hanneke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 5 februari. Steeds meer festivals maken hun line-up bekend. En steeds meer festivalliefhebbers zitten zich dus al te verheugen op hun favoriete artiesten. Maar daar moeten ze wel wat voor over hebben, want kaartjes zijn dit jaar een stuk duurder. En op de Olympische Spelen is de eerste Nederlander al in actie gekomen. Ze stond op het snowboard. En straks zijn er ook al meteen medaillekansen voor Team NL. Nu een overzicht van het nieuws met Joeri Stubenitski. Goedemorgen, Joeri. Goedemorgen, Dielke. Het is reddingswerkers in het noorden van Marokko nog niet gelukt om bij de 5-jarige Rayan te komen. Het jongetje zit sinds dinsdag vast in een 35 meter diepe put. De reddingsoperatie zou de laatste fase hebben bereikt. Maar hoe ver de reddingswerkers precies bij de kleuter vandaan zijn, is niet duidelijk. Het laatste stuk wordt horizontaal gegraven. Er liggen buizen klaar om een tunnel aan te leggen. Hoe het nu met Rayan gaat, is niet bekend. Gisteren zou hij nog hebben bewogen. In Peru zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk, melden media in het Zuid-Amerikaanse land. Ze zaten in een toestel dat kort na vertrek neerstortte. Het vliegtuigje zou over een toeristische attractie vliegen. Ook 2 andere toeristen, de piloot en de co-piloot, kwamen om het leven. De Amerikaanse Republikeinse Partij doet 2 van zijn eigen vertegenwoordigers in het congres in de ban. Ze worden niet meer gesteund bij hun herverkiezing. De 2 hebben kritiek op oud-president Trump. Ze zitten als enige Republikeinen in een commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Na die bestorming stemden ze beide voor het afzetten van Trump. Die had volgens de 2 zijn aanhang opgehitst. De Republikeinse Partij zegt dat de 2 partijleden hebben meegedaan aan een door democraten geleide vervolging van burgers die volgens de partij een legitiem politiek debat nastreefden. Verder heeft oud-vicepresident Mike Pence zich uitgesproken tegen Trump. Trump zei zondag dat Pence het vaststellen van de verkiezingsresultaten had kunnen blokkeren. Maar Pence weerspreekt dat. Trump heeft het verkeerd, zegt hij. Amazon heeft het Amerikaanse beursrecord gebroken. De internetgigant werd in 1 dag tijd $191 miljard meer waard. De winst staat in schril contrast met het recordverlies dat het moederbedrijf van Facebook een dag eerder bekend maakte. Het aandeel werd ruim een kwart minder waard. Het gaat om ruim €200 miljard. Dat was het grootste verlies in beurswaarde ooit. In Deventer is iemand om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 2 andere inzittenden raakten gewond. De auto raakte vannacht in de buurt van het ziekenhuis door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de inzittenden. Dit weekend laat de NS weer minder treinen rijden vanwege personeelsproblemen. Er zijn veel coronabesmettingen en quarantaines. Op meerdere trajecten rijden daarom minder intercities en sprinters. Vanaf maandag rijden er nog minder treinen vanwege het personeelstekort. De NASA wil het internationale ruimtestation ISS in 2031 gecontroleerd laten neerstorten in de Stille Oceaan. De komende jaren wordt het verouderde ISS nog voor de nodige dingen gebruikt. Maar uiteindelijk eindigt het dus in de Stille Oceaan bij Point Nemo, duizenden kilometers van de bewoonde wereld. Daar liggen al zo'n 260 ruimtevaartuigen op de bodem van de zee. Het weer, in het noorden lokaal nog een bui, verder tot in de avond zo goed als droog. Geregeld zon en het waait stevig, het wordt ongeveer 7 graden. Morgen bewolkt, regenachtig en in de middag mogelijk natte sneeuw. Ja, en dit is de huiskamer. Wauw, dat licht! Mm-hmm. Wat een gave tuindeuren. Van Belisol, erg duurzaam. Oh, en die zwarte kozijnen, echt super strak. Ja, en ook super duurzaam. Je kent me toch? Als ik iets doe, doe ik het goed. Belisol. Het verhaal van Nederland. Over mensen die hier ooit hebben geleefd. Een verhaal met gouden bergen en zwarte bladzijden. Over strijd en verzoening. Over vroeger. En nu, de nieuwe serie, Het Verhaal van Nederland. Nu op NPO Start. Wanneer ze genie schreeuwen bij het inzetten van een actie, krijg ik extra adrenaline. Mensen in het stadion hebben niet eens door hoeveel impact ze hebben op spelers. Wat het doet als je achter iemand gaat staan. Support heeft de kracht de wereld te veranderen. Oxfam NoVib staat achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Jij ook? Ontdek het verhaal van Nederland zelf met de Podwalk-app. En wandel in 10 avontuurlijke audiotours door de geschiedenis. Download nu de gratis app Het Verhaal van Nederland. Sta ook op voor gelijkheid. Ga naar oxfamnovib.nl en kijk wat jij kan doen. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bij NL Ziet zie je al het moois dat de Nederlandse tv te bieden heeft. Laat je je meeslepen en hel je van het lachen. Blijf je verwonderen en krijg je kippenvel. NL Ziet. Voor maar 7,95 per maand het voordeligste tv-abonnement van Nederland. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. Kijk nu de eerste maand gratis. Ga naar nlziet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer festivals maken bekend welke artiesten daar waarschijnlijk natuurlijk komende zomer gaan optreden. En ook de kaartverkoop begint al voor steeds meer festivals. Maar wie een kaartje wil kopen, die moet wel rekening houden met soms fors hogere prijzen. Willem Westerman, directeur van de Vereniging van Evenementenmakers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar komt dat door, die prijsstijging? Nou, laten we zeggen dat het zeker niet overal is, maar dat het ook hard nodig was. Want sommige prijzen waren echt op de prijs van 2019 of 2020 blijven hangen. En dat kon ook niet. Nee, maar nu gaan ze dus wel in één keer met een flinke stap omhoog. Waar zitten die extra kosten in? Uiteindelijk zullen we het komend jaar moeten realiseren met de mensen die er zijn. En die moeten we nog op allerlei plekken vinden. En die moeten we ook gewoon voor normaal loon kunnen werken. Dus laten we beginnen met de hogere prijzen van de arbeid. In combinatie natuurlijk met de inflatie. Dus het is eigenlijk op dit moment een logische ontwikkeling helaas. Ja, en de mensen die moeten we aantrekken en die zijn overal tekort, horen we steeds. Dat heeft ook, daar hebben ook festivals last van? Daar hebben festivals ook zeker last van. Op dit moment zijn de meeste mensen die wij normaal inzetten, die werken bij de GGD. Dat klinkt een beetje stom dat je het zo hard kan zeggen. Maar eigenlijk zijn die natuurlijk overal tijdelijk neergezet op andere plekken. En wij gaan ze weer tijdelijk neerzetten bij onze festivals. En daar moeten we ook weer normaal voor betalen. En die mensen zitten nu achter de telefoonlijnen bij de GGD. Dus van het festivalveld naar de GGD. En daar zit ook een paar euro tussen. Dus GGD is serieus goed gaan betalen. En dat is op zich heel fijn voor die mensen. Maar dat betekent dat wij in elk geval ook rekening moeten houden met het goed betalen van onze mensen voor de dingen. En daar waren we waren misschien wel goed genoeg. Maar het is zeker zo dat we rekening moeten houden met de inkoop van allerlei kosten. Ja. Naast die inflatie, alles is duurder geworden. Dus het is ook niet raar dat wij daar ook enigszins in meegaan. Maar nog steeds met een aanbod voor elk wat wil. Laten we er ook eerlijk over zijn. Er zijn ook goedkopere festivals. Gelukkig maar. De GGD haalt dus mensen eigenlijk weg bij de festivals. Maar zij hebben natuurlijk afgelopen jaar ook allerlei materialen neergezet. Elke keer als ik bij zo'n testplek kom, zie ik een toiletblok of een mobiel kantoor. Heeft u daar ook last van? Nou, dat is ook hartstikke spannend. Want normaal hadden we natuurlijk een planning met z'n allen voor ogen waarbij je zeker weet, in de winter zal de GGD dit voldoen en daarna zetten wij de wc's weer bij ons neer. Dan moeten we nu samen ook naar kijken of er natuurlijk voldoende materialen zijn. Dat betekent ook snel duidelijkheid van de overheid wat ons betreft. Met alles wat wel en niet door kan gaan. Want we moeten wel ook her en der natuurlijk onze materialen bij elkaar regelen. Ja. En vooral gaan plannen. Alles weer op een rijtje zetten. Wanneer gaat het waarheen en wanneer zetten we weer op een andere plek. En daar kunnen we heel goed uitkomen, maar dan moeten we wel die duidelijkheid hebben. Nou zat ik zelf eens even te kijken. Lowlands bijvoorbeeld, groot festival. In 2019 kostte een kaartje, inclusief de servicekosten, €210. Nu is dat €255, dus dat is 21% stijging. Is dat een beetje wat ik bij alle festivals kan verwachten dit jaar? Nee, ik denk dat je wat dat betreft ten eerste ziet dat sommige festivals dezelfde prijs houden, omdat de kaartjes zijn doorgeschoven van andere jaren. Nou, het festival wat in 20 niet doorging, ging naar 21 en ging naar 22. Dus er bestaan nog heel veel kaartjes die voor dezelfde prijs gaan. Maar degene die hun nieuwe prijs kunnen stellen, dus de nieuwe festivals, ik hoop voor hun dat ze inderdaad 20% prijsstijging erin kunnen brengen. En daarmee op een prijs kunnen komen waarbij je eigenlijk het kan gaan vergelijken met een dagje uitgaan naar de Efteling of een dag een hotel huren. Want tot nu toe waren wij goedkoper dan dat per dag. En dat is niet goed. Dat is niet gezond. Nee, en die festivals die dus de kaartjes nog geldig hebben. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen die bijvoorbeeld voor vorig jaar of voor het jaar ervoor een kaartje hadden gekocht en die zijn steeds doorgeschoven, geldig gebleven. Die kunnen dus niet meer vragen voor de kaartjes nu. Kunnen die dan wel uit die hogere kosten komen? Nou, dat is best lastig. Hè? Want dan moet je ten eerste hopen dat je inderdaad gewoon je festival voor dezelfde prijs als toen neer kan zetten. Nou, we zeiden al dat dat dus lastig is. Ik denk en hoop dat die bezoekers gewoon bij ons komen en dan weer goed eten en gaan drinken. Want we moeten het ook een beetje van de horecaomzet hebben. En die zal dit jaar dan gebeuren. Het kan best zijn dat het biertje dan ook een kwartje duurder is. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Dat is niet raar. We hebben het nodig, want het vet op de botten is natuurlijk totaal weg. En ik denk dat iedereen ons ook weer gunt dat we de dingen neerzetten die we nu beloven. Want ja, iedereen vindt het gewoon spannend om weer vooruit te kijken naar een mooie zomer met mooie concerten. Ja, we staan er klaar voor. Laat het maar gebeuren. Iedereen heeft er zin in. U staat er klaar voor. Iedereen heeft er zin in. Maar op dit moment mag het nog niet. Hè? Verwacht u dat dat wel gaat gebeuren allemaal deze zomer? Ja, dat verwachten we. We verwachten dat het gaat gebeuren. Er zullen zeker nog maatregelen kunnen zijn die natuurlijk te maken hebben met de situatie van dat moment. Maar ja, we gaan ervoor en we vinden het volstrekt logisch dat we niet meer een jaar dicht zijn. En ik denk dat heel Nederland dat ook op dit moment voelt en dat het ook dat de waarheid moet worden vanaf de magische begin van maart, laten we het zo maar zeggen, als het kabinet de logische stap gaat maken. En laten we eerlijk zijn, dan moeten we ook niet weer dicht, maar moeten we gewoon ons bijstellen op het moment dat er bepaalde dingen gebeuren. We kunnen niet meer zo 2 jaar platgelegd worden zoals we nu hebben gehad. Nou, ik ben zelf een enorme festivalliefhebber, dus ik hoop het van harte met u. Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers, dank u wel. Gaan we naar Peking, want daar zweeft nog steeds te veel fijnstof in de lucht. Maar de luchtvervuiling is er het afgelopen jaar wel drastisch afgenomen. Op de plek waar een van Pekings meest vervuilende fabrieken stond, is nu de Olympische Big Air gebouwd. Een enorme ski- en snowboardschans is dat. En correspondent Sjoerd Den Daas nam de lift naar de top van de schans. It's very fast. It takes us 30 to 40 seconds to go to the top and we're going to experience it now. We gaan in de lift naar boven. Zo'n 60 meter is het. Van beneden naar boven. De lift had wat moeite om in eerste instantie omhoog te komen. Iets te vol beladen. Ze zijn hier heel erg trots. Met name omdat dit de eerste schuin omhoog bewegende lift van China is. Ik weet niet of daar een titel voor weg te geven is. Maar als hij er is, dan hebben ze hem hier in elk geval gewonnen. Watch your step, please. Ja, en eenmaal boven hier op de schans op de Big Air. De plek waar dadelijk de freestyle snowboarders en skiers naar beneden moeten gaan glijden. In de lucht hun trucs moeten gaan doen. Heb je echt een fantastisch uitzicht over de stad. We spreken met Pan Xiaojie. Hij is manager bij Shougang. Letterlijk het hoofdstedelijk staalbedrijf. Verantwoordelijk voor deze Big Air skischans. Waar kijken we precies op uit? Kijk, daarachter zie je de kern van de oorspronkelijke staalproductie van Shougang, vertelt Pan. De tuinen en de vijvers die nu het Chunming Park vormen, is de plek waar destijds kolen, staal, ijzer en ijzererts werden verwerkt. Nu is deze plek omgevormd tot een conferentiecentrum, zijn hier tentoonstellingen. Een transformatie dus van de originele industrie. Ja, en is ook de plek waar deze reusachtige skischans is gebouwd. Stevend hoog boven alles uit, op gelijke hoogte met de grote fabriekspijpen, ketels, oude loodsen. Loodsen waartussen trouwens ook het shorttrack wordt gehouden. Shougang is verhuisd naar buiten de stad, zegt hij, in aanloop naar 2008, in aanloop naar de zomerspelen. Is met die verhuizing van Shougang ook de smog mee verhuisd? Ja, zegt Pan. Burgers in en rond de hoofdstad is blauwe luchten beloofd. En dat kunnen we ook in de officiële gegevens zien. De blauwe luchten in Peking nemen jaar op jaar toe. En de luchtkwaliteit verbetert langzaam maar zeker. En waren dagen dat je geen hand voor ogen kon zien, dat vliegtuigen niet konden opstijgen. Maar naast Shougang zijn ook veel andere vervuilende bedrijven hier verdwenen. Kwamen de beperkingen voor auto's op de weg. Op slechte dagen bijvoorbeeld alleen de even of oneven nummerborden. Op minder slechte dagen geldt nu trouwens nog steeds dat je niet zomaar 7 dagen per week van je auto gebruik mag maken. En inmiddels is het dus allemaal wel wat schoner aan het worden. Buiten barbecuen mag bijvoorbeeld ook niet meer met kolen. Ook arbeiders hier beneden bij de schans leggen hier de laatste hand aan wat de bekabeling en de pijpen zouden moeten gaan worden van de Big Air. Die zeggen dat het schoner is. Beijing, de Ja, zegt hij, de lucht is een stuk beter dan vroeger. De ontwikkeling van de economie is goed. Terug naar meneer Pan bovenop de schans. Wat betekent deze plek nou voor u? Ik heb diepe gevoelens bij deze plek, zegt Pan. Sinds mijn afstuderen zit ik hier en ik heb de transformatie dus meegemaakt van die oorspronkelijke zware industrie naar de opkomende, de moderne industrie. En sportgerelateerd natuurlijk ook. Ons park verbonden is aan de Olympische Spelen. En er hier van de namiddag tot zonsondergang zal worden gesport. Dat is geweldig. Ja, wanneer zijn die Spelen voor u een succes? We hopen vooral dat atleten uit alle landen hier tijdens de Spelen hun beste resultaten kunnen laten zien. Voor ons is het mooi dat al die prachtige momenten over de hele wereld zullen worden vertoond. Dat is voor ons het belangrijkste. Dan is het een succes. Met blauwe luchten en witte wolken? Ik geloof dat er tijdens de Spelen witte wolken en blauwe luchten te zien zullen zijn. Maar wat daarbij in elk geval helpt is dat veel fabrieken buiten Peking ook in de omliggende provincies dus vanwege Chinees nieuwjaar sowieso al stil liggen. We gaan kijken de komende dagen naar die blauwe luchten en witte wolken. Een verslag was dat van correspondent Sjoerd Dendaas. Er zijn kranten en Jury heeft ze alvast doorgebladerd. Ja, vele tientallen producten die van de markt zijn gehaald omdat ze onveilig bleken, worden online toch verkocht. Daarover schrijft het AD vanochtend. De krant baseert zich onder andere op de Europese database SafetyGate en meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook grote webshops zoals Amazon, AliExpress en het Nederlandse bol.com verzuimden om gevaarlijke spullen meteen uit hun assortiment te halen. Het ging bijvoorbeeld om speelgoed, elektrische apparaten, kleding en verzorgingsproducten. Het wordt tijd om de oververhitting van de woningmarkt met hardere maatregelen aan te pakken. Dat is althans de mening van GroenLinks. Fractievoorzitter Jesse Klaver pleit in een interview bij nu.nl voor twee nieuwe wetten. Als eerste wil Klaver een maximering op de huurprijzen, een bovengrens. En ook pleit hij voor een zelfbewoningsplicht voor alle huizen die nu op de markt komen. Als je echt meent dat we in een wooncrisis zitten, dan moet ieder huis dat nu verkocht gaat worden ook naar iemand die nog geen huis heeft, zegt Klaver in dat interview met nu.nl. Ook Trouw schrijft over de oververhitte woningmarkt. Volgens de krant blijkt uit nieuwe cijfers dat in de hele regio Amsterdam bijna geen betaalbare woningen meer over zijn. Daarvoor is gekeken naar cijfers uit 31 gemeenten, van Zandvoort tot Lelystad. De gemeenten Diemen en Zaanstad werken daarom beide aan het invoeren van strengere regels om ervoor te zorgen dat mensen die een huis kopen er ook verplicht in gaan wonen. En de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, heeft sinds oktober 2020 geen enkel pardon meer uitgedeeld aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat meldt de Telegraaf. In 2019 verschoof de verantwoordelijkheid hiervoor van de staatssecretaris van Asiel naar de IND. En sindsdien worden er volgens de krant vrijwel geen uitzonderingen meer gemaakt. In 2018 kregen nog 90 mensen op zo'n manier een pardon. En het jaar daarvoor waren het er 120. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. In Ethiopië is de situatie nog altijd gespannen en chaotisch. In de noordelijke regio Tigray vechten rebellen tegen het Ethiopische leger. Een aantal maanden geleden rukten de rebellen nog op naar het zuiden, richting de hoofdstad Addis Ababa. Ze lieten een spoor van verwoesting na. Burgers sloegen op de vlucht. Nu het leger de rebellen heeft teruggedreven naar Tigray, keren mensen terug naar hun dorpen. Afrika-correspondent Alice van Gelder bezocht Amhara. Dat is de regio ten zuiden van Tigray. Salam. You have bullets in your garden? Ja, plenty all over. Het erf van boer Habtu ligt bezaaid met kogels. Ja, sure, dat zijn alle kogels die hij verzamelt op zijn terrein. Hij zegt, deze zijn nog gevaarlijk. Je kan het ook horen. Er zit nog steeds kruid in. Net zoals veel andere gevluchte Ethiopiërs in de regio Amhara is Habtu dus weer. De rebellen zijn teruggedrongen naar hun regio Tigray en het Ethiopisch leger heeft het hier nu weer voor het zeggen. Hoewel het wapengekletter gedoofd is, zijn de gevolgen voor Habtu en zijn gezin nog groot. Dit is zijn land en hij vertelde me dat toen hij hier terugkwam, dat hij allemaal graven hier gevonden heeft van soldaten en van rebellen. En dat zijn buren zelf zeiden van, ja, waarom wil je hier nog wonen? Tussen de doden. Hij zegt, ja, wat voor andere keuze heb ik? En hij verbouwde hier graan en tef en ook knoflook. En hij zegt, de rebellen die hebben alles meegenomen, alles is geplunderd. En dat is een groot probleem nu voor de boeren die zijn teruggekomen. Ze hebben dus niks meer en ze kunnen pas in oktober weer oogsten. Dus ja, ze weten eigenlijk niet hoe ze de komende maanden gaan doorkomen. Nog geen kwartiertje rijden van boer Haptoe's huis vinden we een punt waar voedsel wordt uitgedeeld, noodhulp. In totaal zijn er 9 miljoen mensen die hulp nodig hebben in het noorden van Ethiopië. Hier waar ik nu sta in Amhara hebben 2 keer meer mensen honger dan 5 maanden geleden. Dit is al een droge regio, zegt de supervisor van deze voedselhulp. Maar nu is de nood groeiende en hij somt even op wat de oorlog heeft veroorzaakt. Voorraden eten die boeren hadden zijn geplunderd. Ze hebben niet kunnen zaaien en oogsten, want dat was tijdens de oorlog. En velden zijn beschadigd door artillerievuur. Ik ontmoet hier een vrouw, moeder van 5 kinderen, die nu uiteraard dolgelukkig is met deze hulp. En zij zegt, ik ben hier het eerst en dit gaat er in ieder geval voor zorgen dat ik vandaag weer kan koken voor mijn kinderen. Maar dat geldt niet voor iedereen. De lokale leider van boer Haptoe, die we net ontmoeten, heeft bijvoorbeeld tegen hem gezegd, jij bent te rijk voor hulp, want je hebt een koe. Dus hij kan hier niet in de rij aansluiten. Ja, ik praat er even over door met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, goedemorgen. Je bent inmiddels terug in Kaapstad. Goedemorgen. Ja, de mensen in deze regio Amhara krijgen nu dus hulp. Maar is dat genoeg? Ja, het komt echt pas net op gang. Hè? Dat blijkt ook wel als je dus boer Haptoe hoort, die eigenlijk ook helemaal niks had en 4 kinderen heeft om te voeden. Dat zijn lokale leider dus inderdaad zegt van ja, jij komt nog niet in aanmerking. En we zijn ook wel andere mensen tegengekomen die dat ook zeiden. Die echt in verwoeste huizen stonden. Die hadden geen dak meer op het huis door de gevechten. En die wisten ook nog niet waar ze hulp vandaan moesten krijgen. Dus dat is nog steeds een probleem. Dat moet echt nog steeds opgeschaald worden. En dat geldt ook voor ziekenhuizen. We hebben verschillende ziekenhuizen en klinieken bezocht in deze regio. De meeste ziekenhuizen die behandelen echt alleen nog maar noodgevallen. Omdat ze niet genoeg medicatie hebben. Soms is apparatuur verwoest. We kwamen in een ziekenhuis in de stad Lalibela. Daar was het röntgenapparatuur was vernietigd. Dus ja, er moet nog wel veel gebeuren om de situatie daar beter te maken voor de burgers. Ja, nou is dit de situatie in Amhara. Maar aan de andere kant van de frontlinie ligt dan Tigray. Hoe is de situatie daar nu? Ja, daar mochten wij journalisten niet gaan kijken. Ik ben wel in Tigray geweest vorig jaar. Maar eigenlijk de afgelopen half jaar komen journalisten daar niet in om te gaan kijken. We kregen dus wel toestemming voor Amhara. Omdat de regering ook zei van, wij willen jullie ook laten zien wat de rebellen daar hebben aangericht. Onze vijand. Dat was natuurlijk waardevol. Maar tegelijkertijd, ja, als journalist wil je natuurlijk ook naar die andere kant. Om die te gaan belichten. Ja, wat we daarvan weten is eigenlijk dat de situatie daar humanitair. Situatie daar heel erg slecht is. Er is net een rapport uitgekomen, ook weer van het Wereldvoedselprogramma. Die zeggen dat bijna 40% van de mensen een tekort aan eten hebben daar. Dus ja, de hulp in Amhara komt op gang, maar in Tigray is dat nog zeer beperkt. Dat komt door heel veel verschillende redenen. Er zijn bijna geen veilige routes meer om met vrachtconvooien die regio in te gaan. Er was nog 1 route, maar daar wordt nu ook opgevochten. Daarnaast, worstelen de hulporganisaties met toestemming krijgen van de Ethiopische regering om daar naar binnen te gaan. Ze hebben zo'n 100 vrachtwagens per dag nodig. Nu sinds mid-december is er geen enkele vrachtwagen meer binnengekomen. Ondertussen mag er per vliegtuig af en toe iets naar binnen. En dan gebruiken ze dat vaak om toch medische hulpgoederen daar naartoe te sturen. Maar ja, het is een druppel op de gloeiende plaat. Veel ziekenhuizen zeggen, we moeten onze handschoenen hergebruiken. Drains bijvoorbeeld moeten we hergebruiken. Hulp is wel echt een schaakstuk ook geworden in deze oorlog. Ja. En de oorlog zelf, het conflict tussen de rebellen en de regering, de gevechten, hoe staat dat er nu voor? Ja, de rebellen zijn dus terug in Tigray. Hè? En eigenlijk zitten ze daar dus nu in een soort onderdorppositie. Die zijn teruggedrongen. En die zeggen nu, we willen wel praten. Een paar weken geleden, weet je, waren er ook wel weer hoopvolle geluiden. Omdat Ethiopië politieke gevangenen heeft vrijgelaten. Waaronder leden van de TPLF. Dus mensen zeiden van, ja, misschien laat dat enige bereidwilligheid hè, zien. Om toch tot een oplossing te komen. Ja, tegelijkertijd toen ik daar rondreisde, sprak ik met heel veel Ethiopiërs. En die zeiden eigenlijk van, ja, we willen eigenlijk helemaal geen oplossing. We willen gewoon dat deze oorlog uitgevochten worden. Er is heel veel woede in Amhara door mensenrechten schendingen door de rebellen. Dus heel veel mensen zeggen van, ja, we willen nu gewoon vechten. En hetzelfde, dat proefde ik ook dus toen ik in Tigray was vorig jaar. Toen waren er heel veel Tigreërs die zeiden, we willen vechten. Omdat er ook heel veel mensenrechten schendingen tegen Tigreërs zijn gepleegd. Dus de bevolking staat daar volgens mij nog niet helemaal achter. En toen we er waren, zagen we ook heel veel troepenbewegingen. Heel veel soldaten weer richting de grens gaan. Sommige Ethiopiërs denken dat er misschien wel een inval komt in Tigray in plaats van een oplossing. Maar ja, wat ik ondertussen wel weet in Ethiopië, dat je het eigenlijk pas weet als het gebeurt. Als het gebeurt. En jij volgt voor ons wanneer dat gebeurt. Afrika-correspondent Alice van Gelder, dank je wel. Het is tijd voor muziek en die komt deze week van mijn collega en vriend Thijs Boontjes. Zijn nieuwe liedje, net uitgekomen, heet Als Emmy Danst. En dan vraagt u zich misschien af, ja, wie is dan Emmy? Emmy is de stiefdochter van Thijs. Ze is 6 jaar. En ze houdt van dansen, maar ze vond het eigenlijk maar een beetje gek dat er een liedje over haar werd gemaakt. Ze vond het een beetje ongemakkelijk, mocht eigenlijk niet worden verteld op de radio. Maar ik heb begrepen dat ze het inmiddels ook wel leuk vindt. Dus hier is ze, Als Emmy Danst, Thijs Boontjes. Als je net als ik nog iets van endorfine zoekt. Puur en onversneden, moet je bij Emmy wezen. We'll in het Rijksmuseum van Oudheden. Keizer Domitianus. Ontdek het turbulente levensverhaal van de Romeinse keizer die vergeten moest worden. Een tentoonstelling vol internationale topstukken. Keizerlijke pracht, macht, moord en intriges in het oude Rome. Boek nu op rmo.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn om de benefits van fintech-driven en ecosystem-based business models te optimizen en daarmee growth te hacken. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Bestel ook je hardloopsokken op sockwell.nl. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Bestel ook je wandelsokken op sockwell.nl. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in Frankrijk. Santé! Deze aflevering de Bourgogne. Ik heb me nog nooit zo verheugd op een aflevering als op deze. Het is hier genadeloos mooi. Gort over de grens, vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. Het is bijna 7:55. De hoofdpunten van het nieuws, Joris Stubenitski. De reddingsoperatie om bij een Marokkaanse kleuter in een diepe put te komen heeft zijn laatste fase bereikt, melden Marokkaanse media. Hoe ver de hulpverleners precies van het jongetje vandaan zijn, is niet bekend. De kleuter zit sinds dinsdag in een put van 35 meter diep. Er komt een verbod op lode leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra, zegt minister De Jonge van Wonen. Hij voegt een eerder advies van de Gezondheidsraad daarover op. Die oordeelde ruim 2 jaar geleden dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby's en jonge kinderen. Tot nu toe hebben 50 mensen zich bij het ziekenhuis in Zwolle gemeld na een oproep. Het ziekenhuis wil graag weten of er meer kinderen zijn verwekt met het eigen zaad van gynaecoloog Jan Wildschut. Tot nu toe is van zeker 47 donorkinderen bekend dat ze met zijn sperma zijn verwekt. Dat gebeurde tussen 1981 en 1993. En de politie heeft in Rotterdam een gekraakt bedrijfspand ontruimd bij woonboulevard Alexandrium. 13 mensen zijn aangehouden. De krakers zaten volgens de politie een dag of 3 in het pand. En het weer dan bij Weerplaza zet Raymond Klaassen. Goedemorgen. Dag Bielke, goedemorgen. Kunnen we vandaag een beetje naar buiten of beukt de regen weer de hele dag tegen de ramen zoals bij mij gisteren? Nee, vandaag kunnen we wel naar buiten hoor. Het ziet er helemaal niet verkeerd uit. Er zijn flinke zonnige perioden vandaag. Momenteel valt er nog wel een buitje in het uiterste noorden. De Wadden, Friesland en Groningen. Een enkel licht buitje. Elders is het droog en die buitjes in het noorden die moeten ook geleidelijk aan gaan verdwijnen. En dan zijn er overal zonnige perioden vandaag zoals gezegd. En blijft het ook tot aan de avond op de meeste plaatsen droog. Temperatuur loopt op naar 1 graad of 7. Het enige wat misschien een beetje een spelbreker is vandaag, dat is de wind. Want die waait stevig uit een westelijke richting, is overwegend matig, maar zal in de loop van de dag gaan toenemen. En vanavond, ja, dan komt vanuit het noordwesten weer opnieuw bewolking opzetten en gaat het ook regenen. En aan het eind van de avond denk ik al dat het in heel het land regent. En dat belooft misschien niet heel veel goeds voor morgen? Nee, inderdaad. Morgen, dat wordt echt een kletsnatte dag. Vannacht blijft het al overal gestaag regenen. En morgen overdag is dat ook het geval. En er gaat lokaal toch echt wel veel water vallen, hoor. Op veel plaatsen kan gewoon meer dan 30 mm water gaan vallen. Het regent langdurig, zoals gezegd. In de middag dan wordt die neerslag meer buiig van karakter. Dat betekent dat er ook wel wat droge momenten zijn, maar de neerslagintensiteit af en toe echt wel flink is. Is er ook kans op hagel en later zelfs op onweer. En dat niet alleen. Het gaat ook nog wat harder waaien. Het wordt gewoon ronduit onstuimig. Zeker in de kustgebieden komt er een harde wind te staan. Af en toe zelfs stormachtig. Dat kan ook op het IJsselmeer. En ja, dat zorgt er toch allemaal voor dat het niet echt heel prettig weer is zondag. Temperatuur, ja, die lijkt op zich best prima met zo'n 8 graden. Maar nogmaals, door de regen en de wind is het echt minder. Goed inpakken of binnen blijven. Raymond Klaassen, dankjewel. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week Aleid Truijens over haar biografie Leven in de Verbeelding, over Hella Haasen. Chris de Stoop over zijn boek Hemelrijk en in het schrijfhok Gerda Blees. Morgen, 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Ze zijn nu echt begonnen, de Olympische Spelen. En daarom voortaan in het Radio 1-journaal om 7:30 een Olympisch overzicht. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Op de eerste dag van de winterspelen in Peking kwam vannacht meteen al de eerste Nederlander in actie. Snowboardster Melissa Peperkamp, ze is pas 17 jaar, op het onderdeel slopestyle, waarbij je een parcours met hindernissen moet afleggen. Vandaag waren de kwalificaties en Peperkamp lag lange tijd op koers om bij de eerste 12 te eindigen en zich daarmee te plaatsen voor de finale. Maar in de ene laatste afdaling werd ze toch nog voorbijgestreefd. Peperkamp staat nu 12e met 61,26. Deze Zwitserse weet dat ze een goede run heeft neergezet. Ja, het is gebeurd. Oh, zo jammer voor Melissa Peperkamp. De Nederlandse zakt naar de 13e plaats en dat is niet genoeg. Net geen finale dus voor Melissa Peperkamp. En toch kan ze leven met haar Olympische debuut. Zeker. Nou ja, tevreden wil ik niet zeggen. Want als je tevreden bent, heb je een perfecte run gerand. Ja. Dat heb je eigenlijk nooit. Je hebt altijd wel verbeterpunten. Maar ik ben zeker tevreden dat ik hier mag staan. En dat ik gewoon twee runs heb geland. En allebei gewoon voor mijn gevoel goed heb gereden. Ik vind het gewoon een hele leuke ervaring. Een hele goede ervaring om over 4 jaar zeker weer terug te staan. Nou, het is nog niet einde winterspelen voor Peperkamp dit jaar. Want ze komt ook nog in actie op het onderdeel Big Air. En er komen nog meer Nederlanders in actie vandaag. Er zijn ook meteen medaillekansen. Dan heb ik het natuurlijk over schaatsen, de 3 kilometer bij de vrouwen. Daar doen 3 Nederlanders mee. Regerend kampioen Carlijn Achterreekte, wereldkampioene Antoinette de Jong. En in de laatste rit de grootste kanshebber op Olympisch goud, Irene Schouten. Begint al te kriebelen? Ja, zeker. Ja, waar? Ja. Overal, heel lichaam. Ja. Ja. Want hoe komt dat? Toch het woordje Olympische Spelen. Ook het woordje winnen? Ja, vooral goede ritrijden. Wat vind jij jouw concurrenten? Ik denk dat Weideman heel gevaarlijk is. Antoinette, de Noorse. Ik denk dat dat de 3 meiden zijn die wel te gevaarlijk zijn. Nou, die 3 kilometer voor de vrouwen die begint straks om 9:30. En ook de Nederlandse shorttrackers die moeten vandaag meteen aan de bak. De gemengde aflossing staat op het programma en dat is een nieuw onderdeel op te spelen. Per land komen 2 mannen en 2 vrouwen het ijs op voor een race over 2000 meter. Zowel de kwartfinales als de halve finales en de finale die worden op 1 dag verreden. Dat wordt zwaar, maar toch heeft Suzanne Schulting er zin in. Nou, voor mij had ik eigenlijk geen beter begin kunnen wensen. En ik denk ook niet voor de hele ploeg. Het is gewoon fantastisch om samen met de ploeg naar iets toe te kunnen werken. Samen diezelfde spanning te voelen op hetzelfde moment. En ik denk dat dat voor iedereen heel erg veel zelfvertrouwen geeft. En dat een enorme boost kan zijn voor de rest van het toernooi. Nou, dat schaatsen en het shorttrekken, het is allemaal te volgen vandaag in Radio Olympia vanaf 9:30 op deze zender. Oh, lekker luisteren zo meteen. Het is 8:10. Ziekenhuispersoneel is soms wel een heel dagdeel bezig om allerlei apparatuur terug te vinden. Rolstoelen, bedden, alles ertussenin. Nou, in het Isala ziekenhuis in Zwolle hebben ze daar wat op bedacht. En dat is geïnspireerd op pakketbezorgers. Verslaggever Danny Simons kreeg een demonstratie. In de centrale hal van het Isala ziekenhuis in Zwolle. En ik zie geen rondzwervende rolstoelen. En dat heeft de reden, want ze hebben hier een nieuw systeem. Een track-and-trace systeem, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben Danielle van der Grijn. Ik ben ergotherapeut en betrokken bij de pilot. En Danielle, heel netjes een mondkapje op, hè? Moet natuurlijk allemaal vanwege corona. Zeker in het ziekenhuis. Zeg, is dit hem? Dit witte muntje op dit, wat is het? Werkblad? Ja, dit is een rolstoelwerkblad. Die zetten we in op rolstoelen als een patiënt wat meer ondersteuning nodig heeft. En deze tracker, zoals we hem dan noemen, hebben we daarop geplakt om te kijken of we op deze manier snel via de wifi-verbindingspunten het werkblad terug kunnen vinden als we hem kwijt zijn. En dan kunt u contact maken met de tracker via de laptop of de mobiele telefoon. Inderdaad. Ik heb de site voor ons al klaargezet. Ja, op de laptop hier. Op de laptop, inderdaad. Elke tracker heeft zo zijn eigen naam. We hebben hier nu het werkblad. Ik draai hem even om, want ons eigen systeem is dit nummer 66. Oh ja, dat staat op een labeltje inderdaad. Ja, ik zie het. Ik draai hem even terug. En dan zien we inderdaad, als we nu kijken, dat hij 5 minuten of minder geleden hier is gesignaleerd. Eigenlijk op de plek waar wij zitten. Op de eerste verdieping, een centrale hal. Ja, in dit geval noemen ze het nog plantenbak, dat we daar in de buurt zitten. Ja, dus dat is het herkenningspunt. En omdat deze niet is gekoppeld aan een patiënt, weten we ook, die is vrij, die kan gebruikt worden. In dit geval wel, ja. En hoeveel tijd wordt daar nou mee bespaard? We denken dat toch wel bijna een kwartier tot een half uur kan schelen als we iets echt zoek zijn. Wat niet volgens het normale systeem teruggekomen is. Of als we al weten dat een patiënt toch al met ontslag is, dat we dan sneller die rolstoel terug kunnen vinden. Dan ga ik even naar uw collega toe. Ik ben Ingmar van Gessel. Ik ben biomedisch technoloog en klinisch informaticus in opleiding binnen dit ziekenhuis. Hoe is deze pilot tot stand gekomen? De focus was eigenlijk echt om verpleegkundigen te gaan ondersteunen. Dus dat is ook de hele focus ook van de pilot geweest. Vooral ook om werkfrustratie te besparen. Ik denk dat je zelf wel kan voorstellen als je aan het zoeken bent naar je sleutels, zeg maar. Dan kan je echt intens geïrriteerd zijn en gefrustreerd zijn. Nou ja, dat is iets waar we willen bijdragen, zeg maar, om dat te voorkomen. Ik kan me ook voorstellen dat andere ziekenhuizen zoiets hebben van, hé, wat ze daar in Zwolle aan het proberen zijn, dat kunnen wij ook wel goed gebruiken. Ja, ik denk dat er op dit moment 2-3 keer per week, per dag soms wel belangstellenden inderdaad voor dit project zijn. Dan proberen we ook die kennis te delen en die kennis uit te wisselen. Waar gaat dit eigenlijk nog heen, deze ontwikkeling? Want er waren het nu 150 techs, begreep ik? Hoeveel waren het er? Ja, het zijn nu 150 techs waarmee we de pilot hebben gedaan. En we hebben nu al de toezegging vanuit het huis dat mensen om en nabij de 1500 apparaten heel graag willen taggen. En dat is eigenlijk pas de eerste inventarisatie. We verwachten eigenlijk daar nog een veel grotere opkomst van. Dus dat betekent dat we 1500 apparaten tot misschien wel 2000-3000 apparaten gaan track and tracen. En dat doen ze dus in het Isala ziekenhuis in Zwolle. U hoort een verslag van Danny Simons. Dan naar Frankrijk. Daar is een flinke politieke ruzie uitgebroken tussen twee presidentskandidaten, Marine Le Pen en Éric Zemmour. Ze zijn allebei rechtsradicaal en ze zijn dus ook allebei dringend op zoek naar rechtsradicale kiezers. Maar dat lijkt uit te lopen op een politieke veldslag. Vandaag houden ze allebei een grote verkiezingsbijeenkomst, Le Pen en Zemmour. En onze correspondent Frank Renaud merkte dat ze de messen zijn geslepen. Allebei trekken ze volle zalen. Merci, mes amis. Éric Zemmour, man, nieuwkomer in de politiek, 63 jaar oud. Mes chers amis, nous sommes à un moment clé de notre histoire nationale. Marine Le Pen, vrouw, oud gediend in de politiek, 53 jaar oud. Allebei doen ze het goed in de peilingen en allebei willen ze niets liever dan president van Frankrijk worden. Maar de twee vliegen elkaar inmiddels in de haren, politiek gezien dan. Incontestablement, l'opposition entre Marine Le Pen et Éric Zemmour est vraiment un duel. Le Pen en Zemmour zijn in een keiharde strijd om de kiezer terechtgekomen, zegt Emmanuel Rivière van onderzoeksbureau Kantar Publiek. Parmi les plus durs qu'on peut trouver dans une présidentielle française. Het is misschien wel een van de felste politieke gevechten ooit. Il s'agit de deux candidats qui se partagent le même électorat, l'électorat qui se classe le plus à droite sur l'échiquier politique. Want Le Pen en Zemmour willen allebei dezelfde kiezers trekken. De rechtsradicale kiezers. Dus de concurrentie tussen die twee is enorm, zegt Rivière. Het is voor het eerst dat Le Pen haar groep kiezers moet delen met een ander. Humiliation pour Marine Le Pen quand une partie de ses troupes part chez Éric Zemmour. De Franse pers raakt er niet over uitgepraat. De laatste weken liepen steeds meer partijgenoten en bestuurders van Marine Le Pen over naar de partij van Éric Zemmour. Le Pen zag de een na de ander vertrekken naar haar concurrent. Bonjour Jérôme Rivière, merci d'être avec nous. Vous venez de quitter le Rassemblement National pour rejoindre Éric Zemmour. Europarlementariër Jérôme Rivière maakte bijvoorbeeld deel uit van het team van Le Pen en kiest nu voor het kamp van Éric Zemmour. Pour quelle raison? Op tv werd hem gevraagd waarom. Marine ne se trouve plus en situation de gagner cette élection présidentielle. Marine Le Pen krijgt simpelweg niet genoeg stemmen om de presidentsverkiezingen te winnen, zegt de overgestapte Rivière. Éric Zemmour lui peut rassembler tout à la fois les conservateurs et les nationaux populistes. Éric Zemmour krijgt steun van grotere groepen kiezers, zowel gematigde conservatieven als nationalistische populisten. En daarmee kan Zemmour wel winnen. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de cette élection. Het wordt een van de belangrijkste onderwerpen tijdens de verkiezingscampagne, zegt politiek onderzoeker Emmanuel Rivière. Wie krijgt de meeste rechtse kiezers achter zich? Radicaal en gematigd. Want alleen degene die daarin slaagt, die maakt ook kans om de verkiezingen te winnen. Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais aussi Valérie Pécresse. Marine Le Pen en Éric Zemmour zijn niet de enigen op rechts. Er is ook nog Valérie Pécresse. Zij is de presidentskandidaat van de gematigd conservatieve partij Les Républicains. En ook zij zoekt zoveel mogelijk kiezers, radicaal rechts en gematigd rechts. Cette grande famille de la droite et l'extrême droite. Vandaag houden Le Pen en Zemmour allebei een grote verkiezingsbijeenkomst. En allebei zullen ze dus proberen alle rechtse kiezers aan te spreken. Wat politiek pikant is, Marine Le Pen wordt door de Franse kiezers tegenwoordig als veel minder extreem gezien dan vroeger. Éric Zemmour wordt door de kiezers nu als extreem gezien. Bijna 2/3 van de Fransen noemt hem extreem, nationalistisch en xenofoob. Hoorde een verslag van correspondent Frank Renaud. Sportnieuws, Juri. Nu trainer Roger Schmid na dit seizoen vertrekt bij PSV, moet er worden gezocht naar een opvolger. En dan valt natuurlijk de naam Ruud van Nistelrooy. Hij traint nu jong PSV, maar de oudspits van PSV, Manchester United en Real Madrid wil zijn trainerscarrière geleidelijk opbouwen. Toch gooit hij de deur nog niet helemaal dicht, zei hij gisteravond bij ESPN. Maar goed, er zullen wel dingen besproken gaan worden. Maar zover heb ik gezegd, nou, ik heb vrijdag een wedstrijd en maandag. En dan kijken we wel eens even verder. Maar je gooit dus niet per definitie nu de deur al dicht? Nee, waar ik mee begon, dat daar... Kijk, ik ben wel iemand die een bepaald idee heeft over hoe dingen moeten gaan lopen. En dat heb ik uitgesproken in december en zo zit ik erin. Alleen, ja, je weet ook, er ontstaat nu een nieuwe situatie. Ja, goed, daar kun je dan nog eens over hebben. Maar in principe zit ik waar ik heb uitgesproken. Zei Ruud van Nistelrooy. De Nederlandse hockeysters hebben gisteren met 1-0 van Spanje gewonnen in de Pro League. Het was de eerste wedstrijd na het vertrek van bondscoach Allison Annen. Zij stapte vorige maand op na geluiden over een angstcultuur. Volgens hockeycommentator Philip Koken is er na het vertrek van Annen wel wat veranderd. Wat je die speelsters ook zelf hoort vertellen als ze daarna gevraagd worden, is dat sinds het opstappen van Annen, een paar weken geleden nu, dat ze zijn gaan praten met elkaar op een manier waarop ze daarvoor nog nooit met elkaar hadden gepraat. Ze hebben elkaar over, ja, wat ze vreesden, hun angsten, de dingen die ze dwars zaten, waar kennelijk daarvoor niet de ruimte voor was. Die ruimte is nu wel enigszins geboden. Dus ze staan nu wat anders tegenover elkaar. En ja, ze staan ook weer een beetje naast elkaar. En in de eerste divisie werd gisteravond actie gevoerd. Spelers kwamen het veld op in shirts met daarop de woorden stadions vol. Het betaald voetbal is niet blij met de regel dat de stadions voor een derde gevuld mogen zijn vanwege corona. Twente houdt vandaag zelfs de deuren dicht, omdat de club niet wil kiezen wie wel en wie niet naar binnen mag. De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Meer dan 20 jaar oud is het inmiddels alweer. Magusta's Tool van Manu Chao. Museumpark Archeon moest, net als andere attractieparken, lange tijd de deuren dicht houden. Maar in die tijd hebben ze daar niet stilgezeten. Het park is flink onder handen genomen. En nu gaat het weer open. Verslaggever Roel Pauw neemt vanochtend vast een kijkje. Ja, goedemorgen. Zoals dat gaat met een openluchtmuseum, want dat is Archeon voor een deel, staat het bloot aan weer en wind. En dat betekent dat er slijtage optreedt en dat moet allemaal gefixt worden. En de 7 weken van lockdown en sluiting van Archeon, ja, een echt feest zullen ze die niet noemen, maar ze hebben de tijd wel nuttig gebruikt. Jack Veldman, u bent de directeur. Handen uit de mouwen, afgelopen weken. Ja, natuurlijk. Je maakt van de deugd natuurlijk... Hoe te spreken? Van de nood een deugd. Nood een deugd natuurlijk. Ja. Dus, en we zijn allemaal enthousiast en er is veel te doen. En het weer was ook best goed. Dus we hebben daar heel veel gedaan. We hebben met zo'n 30, 40 mensen per dag gewerkt aan verbouwingen. Riet snijden voor de daken in de prehistorie. En ook de koets waar we bij staan om die mooi te repareren. En dat is daar gaan we het zo meteen over hebben. En iemand die hier ook is, dat is Eva IJsveld. Ik ga even met de microfoon aan uw mutsje voelen. Zo voelt een boombast mutsje. Ja, ik heb een mutsje gemaakt van lindeboombast. De binnenbast van die boom. Ik vind het echt een modieus mutsje. Dat zou je niet zeggen van een prehistorisch hoofddeksel. Nee, het is eigenlijk boombast fluweel, zou je het kunnen noemen. Van een reconstructie van 3000 voor Christus uit Zwitserland. Zoals dat in het echt is aangetroffen? Ja, er zijn meerdere mutsjes gevonden. En dat heeft u gemaakt. En u heeft in uw handen ook nog een aantal strengen touw. Daar heeft u zich ook mee onledig gehouden de afgelopen weken. Jazeker. Touw van brandnetel en touw van gras. We hebben het allemaal in ons tuin, maar dat het zo goed gebruikt kon worden, dat is dan weer iets nieuws. En touw van lindeboombast en van wilgenbast. Dat doet u dan 's avonds overdag, week in week uit. Touw maken, kleding. Allerlei kleding. Het is een heel tijdrovend proces. Kleding van brandnetel of van boombasten. Dus, maar ook onderhoud natuurlijk. Het lemen van muren, het opnieuw maken van hekjes, de binnenkant van de muren vlechten. U heeft het er maar druk mee. En dan hier, dit project waar u al even aan refereerde, meneer Veldman. Dat is de Romeinse koets. Die staat geparkeerd onder een soort overkapping van de replica van het badhuis van Heerlen. En deze moest eigenlijk helemaal weer vanaf de grond op worden opgebouwd. Want er was 25 jaar behoorlijk... Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar wel vaker wat onderhoud gedaan. Maar nu hebben we echt helemaal, hadden we de tijd om hem helemaal uit elkaar te halen en alle onderdelen te vervangen. Nieuw hout, hij wordt mooi gemaakt. Want er werd ook in gereden. Hij is ook in filmopnames geweest, in hele grote filmopnames. Er kunnen paarden voor. En dan kunnen de bezoekers straks weer in een echte koets plaatsnemen en over het park rijden. We hebben daar nu even geen tijd voor, maar binnen staat het bovenstel van die Romeinse koets. Zoals ze hier ook over de Nederlandse dreven hebben rondgereden. Dat is toch fantastisch om je dat voor te stellen. En daar bent u dus de afgelopen weken mee bezig geweest. Om dat prehistorische, middeleeuwse, Romeinse leven weer tot leven te wekken. Nou ja, we hadden nu extra tijd om veel meer op details ook te letten. En om veel meer zaken aan te pakken die we misschien nog niet hadden hoeven doen. Dan hadden we kunnen uitstellen tot een half jaar later. Maar daar zijn we nu vol aan het werk gegaan. En gisteren was het ook leuk. We hebben ossen. Dus de koeienpoep hebben we daar. De dames waren aan het lemen. En dat komt uit Eesing uit Noord-Friesland. Een terreboerderij. En die is gemaakt van leem en poep. Nou, leem en poep. Ja, heerlijk werk lijkt me dat. Om 11 uur gaat Aargeel open. En dan kunnen mensen weer met eigen ogen zien hoe ze zich hierbij uitgesloofd de afgelopen weken. Het is een prachtig staaltje werk dat ze hier hebben verricht. Dank u wel. Dank u wel. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen vanaf 8:30 met Peter de Bie. En hebben ze daar romantische gevoelens bij? En Mieke van der Wij. Ik stuit hier op iets, dat moet ik eigenlijk niet openbaar maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Die ga ik in de oven duwen, zoals Grietje deed bij Hans en Grietje. De Politieke Week met Kees Boonman. En dat was keihard. Nou, maar hij was ook keihard, die Van Houwelingen. Ja. En natuurlijk de boekenrubriek. In de roman is dat een soort tegenhanger van de religieuze schepping. Nieuwsweekend. Er zijn er genoeg die meteen beginnen. De merken dat had ik gedaan. Zometeen vanaf 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Omicron op de werkvloer. Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt oog.